Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 كتوسابك 4 كتوسابك 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Elaludt, ha bár a televízió be volt kapcsolva. Elaludt, ha bár a televízió be volt kapcsolva. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Még maradt, ha bár már késő volt. Még maradt, ha bár már késő volt. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Nem jött, ha bár megbeszéltük. Nem jött, ha bár megbeszéltük. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. A televízió be volt kapcsolva. Ennek ellenére elaludt. A televízió be volt kapcsolva. Ennek ellenére elaludt. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Már késő volt. Ennek ellenére maradt még. Már késő volt. Ennek ellenére maradt még. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Megbeszéltük. Ennek ellenére nem jött el. Megbeszéltük. Ennek ellenére nem jött el. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Ám bár nincs jogosítványa, autót vezet. Ám bár nincs jogosítványa, autót vezet. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Holott jeges az út, gyorsan vezet. Holott jeges az út, gyorsan vezet. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Holott be van rúgva, kerékpározik. Holott be van rúgva, kerékpározik. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Nincs jogosítványa. Ennek ellenére vezet autót. Nincs jogosítványa. Ennek ellenére autót vezet. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Az út jeges. Ennek ellenére ilyen gyorsan vezet. Az út jeges. Ennek ellenére ilyen gyorsan vezet. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Be van rúgva. Ennek ellenére kerékpározik. Be van rúgva. Ennek ellenére kerékpározik. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Nem talál magának állást, jó lehet, egyetemen tanult. Nem talál magának állást, jó lehet, egyetemen tanult. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Nem megy orvoshoz, noha fájdalmai vannak. Nem megy az orvoshoz, noha fájdalmai vannak. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Vásárol egy autót, noha nincs pénze. Vásárol egy autót, noha nincs pénze. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Egyetemen tanult. Ennek ellenére nem talál állást. Egyetemen tanult. Ennek ellenére nem talál állást. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Fájdalmai vannak. Ennek ellenére nem megy el orvoshoz. Fájdalmai vannak. Ennek ellenére nem megy el orvoshoz. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Nincs pénze. Ennek ellenére vásárol egy autót. Nincs pénze. Ennek ellenére vásárol egy autót.